kelteni a telefonok a face eszembe jutott. Holnap be fog járni nekik a perce, mind a kettinek. A máma, hogy is hívják van? Hajlika a máma, 15-e? Az van, 15. Zsadázza, vészjük, mondta. Hát, ki van csavarozva neki? El van csavarozva. Nem látom, hanem meg van csavarozva, hogy mondja, hogy már. A lapot. Igen, a letolja. Attól az, hogy elesett. Hát de nem az, hogy minden, azt mondtam, hogy nem kaphat rá orvosát, kap csomagolásra van neki ilyen vagy kettő rupa, meg fáron csapító tépa, ennyi tépa neki fel. Hát akkor mindig szerintem lesz problémája. Ha lenne neki, akkor nem tudna járni abszolút. Hát, hol a kell a szerzében vagy a lábában? De a gerincén van a kutyája. Itt az oldalból. Igen, oldalból, de a lapockozat. Tapatka az albív rajta, az a ford fölött szar sem nagyon felfűröm. Az nem most felfűzáltam. Az elhúz égetni is felfűzáltam. Én nem tudom. Na, ott mondanom a májra. Nem értesz, hogy azt mondom, hogy el van felfűve neki. Bordáinál az a lapocka része. Lapocka bordáin az a fordhat része. El van felfűve. A lapocka itt van fönn. Nem fönt van neki, itt van. A lapocka. Ott a boltajnál, az a vékonyabb része. Az őre van neki nyomódva. Ott a boltajnál. Semmi volna. Hétszer neki felhangcsapított, meg csomderősítő, titkolással. Ennyi. Van a leganyád? Hol? Begyújtottál rá? Lát, a könyv volt, ez volt hajnali fél hapszó már. Nézd, bazd össze, mert a fosztás. Nagyon beteg. Hát akkor Köszönöm, hogy megnézted. Thank you. Thank you. minden. Nekünk is kellene. Nem hülyeség. Valójuk is tudni saját mondalat. Téged ezt kellett volna, hogy amely mesélték. Neked azt is szeretném. Kellene ezt volna. Kuszi után kapod van én nagyon mindig. Mi? Neked van a fizetnie privát ügyvére, amikor is. Fizetnie van valamit a 12-t, vagy sokszor új, és aztán megkapszod volna a biztosai többet. Jó segíteni, hogy Jó, ha ennél bele? Igen. Van, hogy bele kérdez a Tomással, ami vagy na, akkor nem egy keresztelt már, hogy figyelk oda. Meg lesz már keresztelve is. Ha a balban, amikor a lánya, azt nem tudom, hogy hány kiló. Hanem megvan keresztelve. Ez 0-3. Nem? Hát akár hogy tudják. 0-3, 165-0-9-161, a másik az meg a 0-63, 74-77, nem szeretem el. 73-77-541, nem? Jó értem, jó tudom felé. Írja, de meg az elhatodottam a másik. Miért nem tudtam el? Senki nem tudtam lesőírni, még telefonbusra nem tudtam megintni. Mindjárt jövök vissza. Ya te lo Ponevo, sada možeš preći. Jeste. 0, 6, 3, 1, 6, 5, 0, 9, 7, 1. 0, 6, 3, 1, 6, 5, 0, 9, 7, 1. 200. Ima još jedan, drugi pojavan. Da. Tri. Sedam. Tri. Sedam. Pet. Četiri. Jedan. A lista desta. Samo pogled. Mennyi a köves fa? Nem köves, nem ez valami, ki van rakva. De nem, ilyen. Jó, hozzá. Mennyi a beára. Akkor 21. 21. 18. Ez mennyi? Ez is 21, mind a kettő? 18. Ez a kettő. Hát, lukva alig 21. Na, akkor ez már kettő 18. Na, igen. Itt fog üzenni. De mennyi van kb? Kövesebb van, hogy... Ez az elmúltában biztos kövesebb van. Az elmúltában. Akkor 18-at mondta erre. Valadéknek 16. Jó szemeg van mindegyik állta most. Az ládásnak az inkább vannak házni. De mit is rég volt, az múltkor nem volt itt. Vannak folyamatok. Az van. Na, akkor itt fel van a szállítás, hogy minden, hogy... Hol vagy te? Kérdezzem, ha kérdés, akkor megyek akkor. Elnéztem a fát. Elnéztem a fát. Nem ment a 2000-et abszolút. 21, 22 jöttem, úgy voltak 21. Egy ezes vagy, ezt a kócsóban a fát tudok. Rágyálják, de jó. Nem mondod, nem ment el fel a golyóban, azt ott néztem meg. Hol vagy? Semmi nem nézed a tévét? Ne aludj, Jánk, azt meg éjszaka nem alszott. De akkor minek alszott most, mondd már meg. Van, akkor 21-be kerül. Ma, várjál, majd megyek, más is megyek, nem most kaptam a tőszínű magammal. Később hiszem, jó? Megszámolom. Igen, jövök, Krista. Nem megszámolom, nem légy. Mi alatt így aztán után? 22. Majd lesz arra. 5-6. Majd még egyszer fordok másra, mennyire kerül, most hozzak a két. Megvan. Rossz számolat. Megyek. Visszás kifelé számolat. Hit! Az anyja! Ugye? Sitt már! Sitt, légy szíves! Nem, megyek! Nem csak, nem eszek. Sitt már! Jó, belerakod a sitt! Már most nem akarom magam adni, ne nézzem máshogy. Mindjárt jött, most nem, majd kell az alkalom. De, nincs bent. megjöttem. Jó, majd a szerve. Nem vettem. Elkezdtem szó, hogy kömmel nem mondtam meg, hogy azt mondja, hogy az, hogy nem lesz kömmel, addig a hideg lesz. Kanyolom a hővéken, hideg, fagyja. Mi nem kell megvenni a fát? Hideg, azért kell megvenni most a fát, mert nem. Nem a jó idő van. Azért nem kell megvenni, mert nem a jó idő van. Azért kell máma megvenni. Ja, hát akkor mi nem veszed meg? Nem így van át, hogy én meg a körülött. Jó van, de légy bárhogy, hogy a elvittél az a visszajáró fíz a 600-nál. Már másfős két szabad használja. Az is akváljon, de van nem akváljon. Mindenki nem akváljon. Hogy akarják. Köszönöm, hogy úgy igényleg a szélet nem akváljon. Hogy akarják. Akkor vettek meg, de nincsen, nem kapott. Jó, sokat tett. Sokat tett. Most nem sokkal ment, 22 évesen, most a 21. Azt hiszem, hogy jóval ilyen meg az ára. Az ára nem mehetne neki. A te telefonot szeretem. Megyek mostan. legyen a sziasztok! van. Tényleg? Mi a fene, csakka? A fasznak kell mászkálnia neki, mondd már. Kicsi macska szemben. Jó, hogy tudsz elfizetni, akkor azt mondd. Igen, hogy látszik. Nem, nem. Azt mondja, hogy a feladat. Szóval, nem. Hát, amire a feladat, akkor a fog, így meg lehet megfagy. Hát, akkor ilyen kis munkat. Nézd meg a dúdra, szóra fogsz a minden.